faida ngapi iechao Ramadhani, maghufira kwa ombao kwa yakini, Lailatul Qadri iichayao Qurani, bora kushinda nyedhi alfu, Mola mibaini. Ee mwanadamu, nasahau usihadawe, dirikia kwa bidii Ramadhani wakatiwe, vaepuke mashetwani, pache usipichikiwe, nyedhi alfu ni ningi, hachutaishi umriwe.